É o momento agora de dar paso á nosa entrevista local diaria na Radio Municipal do Porriño. E facémolo da man de alumnos da Escola de Teatro Xerpo do Porriño, porque están preparando un traballo de fin de curso que precisamente van a mostrar o público este sábado no Centro Cultural Municipal, ás 7 da tarde. E por iso temos conosco os alumnos. Paula Agra, bos días. Bos días, que tal? A Javier Lago. Hola, bos días. E a Paula Alonso, bos días. Bos días. Bueno, como decía, estáis aquí para falarnos ese proxecto que presentades, pero bueno, está enmarcado dentro da celebración do Día Internacional do Teatro, que foi onte. Como celebrastes vos, que estás metido neste mundillo? Bueno, nos particularmente ensaiando para o sábado. Imaginaba que estabais aí preparando esa obra. É unha boa maneira de celebrarlo, verdade? Por suposto. E xa falando un poquinho desa obra e o traballo de fin de curso, como ben dicía, canto tempo levades preparándoa? Pois levamos preparándoa desde setembro, octubro, máis ou menos. Comezamos coas clases, pouco a pouco ensaiando, con moito traballo, así estamos. É unha obra que creastes vos ou é unha obra preparada que vos tedes que levar a escena? Bueno, estamos en diferentes cursos. Os de terceiro están facendo unha obra xa preparada. Uh-huh. Os de primeiro, que estou eu no grupo de primeiro, pois estamos facendo un contemporáneo a base de textos improvisados. Os grupos estables están con unha obra de... Anónimo. De anónimo. Anónimo. bueno... É que estás en diferentes grupos, non? Entón, ti, Javi, estás no grupo de principiantes, no primeiro curso, verdade? Sí, en primeiro curso de interpretación. E vos tamén prevedes a participar nesta obra do sábado, presentando ese que dicías, non? Sí. Como se chama? Pois, todavía non lle temos un nome establecido. Como que non? Ainda non? Non, pero estamos buscando. Sí, para este sábado seguro que hai nome, non? Sí, seguramente poñámoslle Cercanías. Sí. Sí. Que vai un pouquiño. Cercanías non será algo sobre o tren, non sei? Sí, o tren, teatro, todo un pouco dentro de... De ese estilo. Ten algunha sorpresinha, algo que podes allantar? Pois, bueno, vamos a facer un pouco a introducción, que somos 13 persoas en escena. Nada, a ver... Só tres persoas en escena? 13. Ah, 13, bueno, así me has acompañado, porque tres persoas dá un pouco de respeto, non? Sí. Sobre todo o primeiro ano. Sí. Este primeiro ano, que valoración faz, Javi? Pois moi positiva, estou pasando moi ben, moi divertido, entretido... E a verdade é que se aprende moito. Uh-huh. E ti, Pablo, que nos presentas este sábado no Porriño? Bueno, este sábado, concretamente, non vamos presentar a obra que estamos formando no grupo estable. Uh-huh. Vamos a hacer pequenas introduccións sacadas das clases de circo para cada parte do día, ese mesmo. Ti faz clases de circo tamén en Xerpo Cultural, sí? Sí, señor. Ademais de facer teatro de... Ah. E que tal compaxinas isto, o circo e o teatro? Compaxinase ben? Home, daquela maneira. É máis cansado o circo do que parece, pero sí. Ben. É curioso, que faz nas clases de circo? Diversas cousas. Pasamos entre malabares, monociclos, clases de clown e de mimo. Vamos intercambiando cousas e vamos montando pequenos sketches que vamos, por exemplo, vamos a presentar este sábado. Uh-huh. E canto tempo levas na escola, Xerpo? Toda a vida. Pois toda a vida, desde que se iniciou en Porriño, basicamente. Sí? Fai 4 ou 5 anos, máis ou menos. Uh-huh. E que aprendeches durante todo este tempo, Pablo? Home, principalmente eu iba por interpretación, pero tamén estudiei caracterización, que é maquillaxe. Uh-huh. Voume defendendo nese mundo. Porque hai moitas ofertas en Xerpo, hai pois iso, caracterización, circo, aprender a facer teatro, incluso a escenografía tamén, non? Un pouco esas ofertas, e cada un colle un pouco que máis lle interesa. Paula, ti que escolleches? Eu, interpretación, estou en terceiro. Uh-huh. Este ano. Bueno, este sábado tamén faremos unha pequena, un anaco do que vai a ser a obra. Uh-huh. Podes allantarnos algo de que vai esa obra? Bueno, sí, algo sempre se pode anticipar. O título da obra é A boda dos pequenos burgueses, xa o mismo título, di, uh-huh. Unha boda. E cantos sodes en escena? Somos 10. Uh-huh. O traballo é voso, o texto é voso? Ou... Non, ten autor, Bertor Brecht. bueno, vai dirixido, por este caso, por Irene. Uh-huh. a ver que tal sae. Bueno, supoño que Pablo e Paula non é a vosa primeira vez que estades ante un público, non? Para nada, non? Por lo menos no. Pablo. Paula tampouco, verdade? Pero Javi sí? Non. Non tampouco? Non, xa bueno. Fixen antes teatro. Cantas veces? Pois levo 7 anos como aficionado. Bueno. Entón xa tes experiencia, non? Sí, un pouco. Pero esos nervios que hai sempre antes de sair a escena sempre se manteñen a pesar dos anos, do tempo? Sí, por suposto. Sí, sen dúbida. Entón podes dicir que estades nerviosos para este sábado? Sí. Sí. Pero bueno, e estar entre amigos, non? En la casiña tamén? Sí. Entón non pasa nada. Como se crea unha obra? No caso de que vos teñades que crear o texto, a escenografía, como xurde unha idea para facer unha obra de teatro? Pasa que hai que enfocalo desde un punto de vista sinxelo, de sempre primeiro paso, segundo paso, terceiro paso. Por exemplo, o primeiro paso máis obvio sería encontrar un texto acorde ao número de persoas ou a tipoloxía de personaxes que podamos interpretar. De ali xa orientarlo a un estilo e buscarlle os demais elementos. Alguna vez algún de vos escribiu, fixo parte dunha obra de teatro? Non, ningún. No. Pero bueno, ese sería un paso interesante, non? Sí, bastante. E mira que orgullo logo levar diante de un público e que o público lle guste. Non en tanto, tamén sendo actores e que o público aplauda a vosa actuación e lle guste a obra, como vos sentides cando o público reacciona dese xeito? Pois, en primeiro lugar, eu penso que agradecidos e moi contentos de haber realizado un traballo despois de todo o esforzo, ter esa recompensa de un aplauso, unha sonrisa, unha felicitación. Bueno, eu penso que iso é o máis importante. Non sei se durante toda a vosa experiencia no mundo das artes escénicas recordase alguna curiosidade, un momento especial, algo con especial cariño ou anecdótico. Foi nunha obra que facíamos en terceiro, que era Celestina. Era un día que eu estaba malo do corpo enteiro. Xa foi o momento de actuar e acabar xa estaba como unha rosa. Actuando pasou xa todo o que tiñas mal, non? Sí. E despois, hai moitos actores que din seren tímidos. Iso é posible? Sí. É posible? Sí, sí, é posible. Sí, e como é posible? Parece mentira que sexa compatible. É unha contradición do teatro, mítico. Sí. E vos, sendo actores de teatro, cal é a vosa obra preferida? Cal é preferida e cal recomendarías? Non sei se é a mesma. Pois a verdade é que non lo podes dicir. Non tedes. En xeral, as obras están moi ben. Se te gusta un estilo, suente gustar todo tipo de obras dese estilo. Entón, eu penso que dicir unha así é moi complicado. Sí. E que estilo vos gusta? Porque hai tamén bastantes tipos de teatro, non? Hai un pouco máis o teatro surrealista, que está bastante de moda agora, o teatro tradicional. Vos que vos gusta no teatro? Creo que gusta picar un pouco de todas, probar. De momento, como en este caso como actores, tens que probar un pouco... Un pouco de todo, non? Un pouco de todo. Que iso sempre sirve para formarse e non cerrarse só nun campo, non? Exactamente. Falando de ser actores e non cerrarse nun campo, vos estás no mundo de teatro, pero tamén vos planteades televisión e mundo do cine. Eu personalmente, sí, de feito estou estudando na Escola Superior de Arte Dramático de Galicia. Bueno, nunca podes cerrar unha porta, porque, quen sabe, o mellor aí está o teu futuro. Estades dedicándovos de cheo ao mundo do teatro ou compaxinades con outros traballos? Eu non. Pablo, totalmente de cheo ao teatro, non? Sí, Paula? Eu teño o meu traballo. Sí. O teatro é un hobby. Un hobby, máis ben. E Javi, tamén de cheo, non? E contádeme a vosa historia particular de cada unha. A ver, Javi, como se cheo por ser actor? Pois ben, eu comecei no meu colexio faendo unha obra aficionada e encantoume esa sensación de sair ao escenario, os aplausos, penso que é unha como se fora unha droga, pero boa. Pois nada, seguín, continuei, coñecín a Irene, bueno, estou moi contento e que espero continuar por moitos anos. Es moi novo, cantos anos tes? Pois cumplo 19, dentro de uns días. A ver, contanos a túa historia, Pablo. Bueno, non moito que contar. Seguro que sí, seguro que sí. Non moito, porque Xerpo Cultural chegou a Porriño xusto cando eu remataba o instituto. E foi decidir, e agora que fago? Agora que fago coa miña vida? Empecé a probar no teatro, e digo, Pabliño, este é o teu, me ancho. Descubriches a túa vocación. Sí, básicamente. E canto tempo, con que anos foi que descubriches a túa vocación? Pois foi 5 anos, con 18. 18. Uh-huh. E ti, Paula, cal é a túa historia? Pois, a verdade, de casualidade. ¿Casualidade? Sí, casualidade. Tiña unha amiga que había empezado en primeiro de interpretación e dixo se me apuntaba. Eu estaba buscando actividades porque acaba de deixar o balonmán. Entón, buscaba facer algunha actividade para invertir tempo. Gustoume, bueno, levo 3 anos. Sí, casualidade. Bueno, evidentemente, despois gustoume, pero por eso sigo. Que consellos lle daríades a unha persoa que quere comezar neste mundo de artes escénicas, no mundo do teatro, e non este dubidando? Que consello? Que se decida. Que se decida, sobre todo. Sí, pero unha vez que xa se decidiu e se mete dentro... ¿algún otro consejo? Sí, humildad y paciencia. Sí, hay mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho. Bueno, pues no sé si queréis engadir algo más de vuestra historia, de la escuela, de vuestra obra, proyectos. Claro, que hay que ir o sábado al Centro Cultural a vernos. Por supuesto, recordamos cita con Bosco. Cos alumnos de Xerpo Cultural a 7 da tarde no Centro Cultural Municipal. Entrada de balde. Por supuesto. Libre a todo mundo. Por Son supuesto. Obras que pode ver todo mundo, verdade? Sí. Non hai idade. Sí. Pois perfecto. Entón, para toda a familia, Xerpo Cultural este sábado no Porriño. Graciñas a ustedes. Graciñas a Paula, Pablo e Javier. Graciñas e ata a próxima. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego.